أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اس سے پہلی دو آیتوں کی تفسیر سورہ بقرہ کی گزشتہ ہفتے ہو چکی تھی. اب یہ تیسری آیت ہے. اس سے پہلی آیت میں تھا ھُدًى لِّلْمُتَّقِین. قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کیا ہے؟ قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے. میں نے متقی کی تعریف بتا دی تھی. متقی کسے کہتے ہیں؟ اب آگے اللہ تبارک و تعالی از خود متقی کی صفات کو، اس کی علامتوں کو، اس کی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ باتیں جس شخص کے اندر پائی جائے وہ متقی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ متقیوں کا ذکر آ گیا تو اب اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی صفات اور ان کی علامتیں بیان فرما رہے ہیں کہ متقی ہونے کے لیے یہ باتیں شرط ہیں اور یہ باتیں پائی جائیں گی کسی کے اندر، تبھی آدمی متقی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. صاف طور پر اس سے آگے اور بھی علامتیں ہیں. اس سے اگلی آیت میں اور بھی متقیوں کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں. اس آیت میں تین علامتیں اور تین صفتیں متقیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. کتنی صفتیں بتائی ہیں؟ تین صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں متقی کی بیان فرمائی ہے. نمبر ایک، ایمان بالغیب. نمبر ایک، ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا. غیب پر ایمان لانا، پہلے ایمان کو سمجھیے. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہے دل اور زبان کی ملی جلی تصدیق کا نام. یعنی ایک چیز کو دل بھی مان لے اور زبان بھی اس کا اقرار کر دے تو اس کو کہتے ہیں ایمان. کسے کہتے ہیں ایمان؟ کسی چیز کے ہونے کا یقین دل میں بھی ہو اور زبان سے اس کا اقرار بھی ہو، تو یہ کیا چیز، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. دل کی تصدیق اور زبان کی تصدیق دونوں جب مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان بنتا ہے. صرف دل دل میں ہو، زبان سے اقرار نہ ہو، تب بھی کام نہیں چلنے والا. اور صرف زبان سے اقرار ہو، جیسا کہ آج بھی بہت سے ہندو لوگ کہتے ہیں اسلام دھرم بہت اچھا ہے، اسلام دھرم سچا ہے، لیکن نہیں مانتے وہ دل سے، تو قبول نہیں ہے. دل سے بھی ماننا پڑے گا اور زبان سے اقرار بھی کرنا پڑے گا، تب جا کر آدمی ایمان والا بن سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایمان بالغیب، ایمان جب ہم لاتے ہیں بہت ساری چیزوں پر تو غیب پر ایمان لانا بھی اسی طرح سے ضروری ہے. غیب کیا چیز ہے؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی، انہیں غیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے. قیامت ہے، میدان حشر ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہے، صرف ہمیں خبر دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی اطلاع ہمیں دی ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی اطلاع دی ہے، تب جا کر ہمیں معلوم ہوا ہے، ہم نے کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ کیا ہے؟ تمام کا تمام کیا ہے؟ یہ غیب ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا، ان کا یقین رکھنا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہاں جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، جو اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا دوزخ میں جائے گا، میدان حشر بھی ہے، وہاں حساب و کتاب بھی ہونا ہے، ترازو بھی قائم ہوگا، پھر صراط پر سے گزرنا بھی ہے، یہ تمام چیزیں غیب ہیں۔ جب غیب کی تمام باتوں پر ایمان لے آئے گا آدمی، تو متقی کی ایک صفت سے متصف ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ متقی کی ایک صفت اس کے اندر آ جائے گی۔ دوسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہوں۔ کیا؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھو صیغہ، لفظ، شبد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینٹینس ایسا استعمال کیا جس میں نماز کا قائم کرنا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنا تو ہے کہ آئے مسجد میں، نماز پڑھ لی، ہو گیا، مسجد گھر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نماز کو قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ فجر کی پڑھ لی، ظہر کی چھوڑ دی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی چھوڑ دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز پڑھنی ہے، مستقل پڑھنی ہے، ہر وقت کی پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر وقت کی پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے، تب نماز کو قائم کرنے کا مطلب ادا ہو پائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کا مطلب بتایا ہے، یقیمون اے یحافظون الصلاۃ، یقیمون یحافظون الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرتے ہوں، نماز کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اور نماز کی حفاظت کیا ہے؟ فجر کا وقت، اذان ہو گئی، مسجد میں آ گئے، پہلے سے نماز کی فکر تھی، نماز کو وقت پر ادا کر لیا، پھر دوسری نماز کی پہلے سے فکر ہے، پھر اس کو وقت پر ادا کر لیا۔ جس طرح ہم پابندی سے اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، پابندی سے ہم کپڑے پہنتے ہیں، پابندی کے ساتھ جتنے ہم اپنے روزمرہ کے امور ادا کرتے ہیں، اس طرح پابندی کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بخشش کے وعدے کیے ہیں متقیوں کے ساتھ، وہ وعدے ہمیں، ہم ان وعدوں کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یقیمون الصلاۃ۔ دوسری صفت متقی کی کیا بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نماز ادا کرنے والا، نماز کو قائم کرنے والا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یہ تیسری صفت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ چل نماز کے بارے میں، یقیمون الصلاۃ جو ہے، یقیمون کا صیغہ، یہ ایک طرف اور اشارہ کرتا ہے اس کی، جب ہم دوسری تفسیریں دیکھتے ہیں، کہ نماز کو ایک تو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے مستقل، اور ایک خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کس کے ساتھ ادا کرنا ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان سے۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، جس میں اس سے جو پہلا بیان کیا گیا، اس سے پہلی جو صفت آپ حضرات کے سامنے آئی متقی ہونے کی، کیا؟ ایمان بالغیب، اور یہ دوسری صفت ہے نماز، تو ان دونوں چیزوں کا ذکر اس حدیث میں آ جائے گا۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جلوہ فروز تھے، ہم چاروں طرف صحابہ کرام موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا بالکل اجنبی، جسے ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اتنا قریب ہو گیا کہ اس کے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے مل گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور اپنے ارادوں پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ہے بے تکلفی کی بات، कि ऐसा उसी शख्स के साथ हो सकता है, कोई बंदा कर सकता है जिससे बेतकल्लुफी हो। तो वो शख्स, वो साहब आए और इस तरह आकर बैठ गए। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवाल किए। पहला सवाल किया, इस्लाम क्या चीज है? क्या सवाल किया? इस्लाम क्या चीज है? आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब पर हमें फरमाया, इस्लाम ये है कि तू नमाज अदा करता हो। क्या करता हो? नमाज अदा करता हो, जकात देता हो, और अगर तेरे अंदर इस्तेआत है तो हज करता हो, जिंदगी में एक हज करे, और रमजान के रोजे रखता हो। तो ये चार अरकान है इस्लाम के, ईमान के बाद जो चार अरकान है, ये चार अरकान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम ये है कि नमाज पढ़े, रोजा रखे, अगर इस्तेआत है तो हज करे, और जकात अदा करे। ठीक। तो अब वो जो आने वाले साहब थे, उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सच फरमाया, आपने बिल्कुल सच फरमाया। हजरत उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि हमें ताज्जुब हुआ कि एक शख्स आने वाला खुद ही सवाल करता है और खुद ही उसकी तस्दीक करता है, खुद ही कंफर्म कर रहा है कि हाँ आपने सच फरमाया। यानी सवाल करता है तो ऐसा लगता है कि इसे मालूम नहीं है, और जब ये कहता है कि हाँ आपने सच फरमाया तो ऐसा लगता है यार इसे पहले से मालूम था। अच्छा, फिर उसने दूसरा सवाल किया, हजरत उमर रजी अल्लाह कहते हैं उन्होंने दूसरा सवाल किया था उनका कि ईमान क्या चीज है, ईमान क्या चीज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तू अल्लाह को एक माने, उसके साथ किसी को शरीक ना माने, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, उसके नबियों पर ईमान लाए, और तकदीर पर, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर का यकीन करे। ये क्या है? ईमान है। तो ईमान ये बातिनी सिफात का नाम है जो अंदर है, हमारे दिल के अंदर। अल्लाह को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक न मानना, फरिश्तों का यकीन रखना, गैबी उमूर का, गैबी बातों का यकीन रखना, ये अंदर की चीज है। तो ईमान की तारीफ अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई कि ईमान दिल से जो बातें हम मानते हैं, जो इकरार करते हैं, जिन बातों की तस्दीक करते हैं, वो क्या है? ईमान है। और इस्लाम क्या है? आमाल। इस्लाम क्या है? आमाल, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, और ये फला फला। फिर हजरत उमर कहते हैं कि उन्होंने तीसरा सवाल किया, फरमाया कि मुझे एहसान के बारे में बतलाइए, एहसान क्या चीज है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसा कि तू अल्लाह को देख रहा है, जैसा कि तू अल्लाह को देख रहा है। देखिए, जब कोई नौकर अपने मालिक के सामने उसके काम को इस तरह अंजाम दे कि मालिक उसके सामने खड़ा हो और उसे खुद भी मालूम हो कि मालिक मेरे सामने खड़ा है, तो किस पाबंदी के साथ और किस सच्चाई के साथ वो उस काम को अंजाम देगा, है नहीं बात? तो एहसान का आला दर्जा तो यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत तो इस तरह करे जैसा कि तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ऐसा ना हो सके तो इस तरह अल्लाह की इबादत करे जैसा, और दिल में तेरे ये गुमान हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तुझे देख रहा है। तो ये एहसान है। फिर चौथा सवाल हजरत उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि उन साहब ने चौथा सवाल किया कि कयामत क्या चीज है, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के बारे में तो मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता, यानी कयामत का इल्म न मुझे है न तुम्हें। तुम तो सवाल इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें मालूम नहीं है, और मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि मुझे भी नहीं मालूम है। तो कयामत कब आएगी इसका इल्म न तुम्हें मालूम है और न मुझे मालूम है। तो हजरत जिब्राइल ने सवाल का रुख थोड़ा सा बदला और सवाल को यूं पेश किया कि अच्छा, कयामत की निशानियां बता दीजिए, कुछ पते बता दीजिए, एड्रेस ऑफ कयामत, कयामत की निशानियां क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियां ये हैं कि तू देखेगा कि गरीब लोंडी बादिया ये अपने मालिकों को जन्म देगी, बादिया अपने आकाओं को जन्म देगी। इसका मतलब ये है, एक तो मतलब साफ है कि बादिया अपने आकाओं को जन्म देगी, और जो लोंडियां होंगी यानी जो जंग جنگ کے دور آئیں گے ابھی آگے چل کر, تو جنگوں کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب قید کیے جاتے ہیں قیدی, تو جو مرد ہوتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں, جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بادیاں بن جاتی ہیں. تو بادیوں کے بچے زیادہ ہوں گے, صاف مطلب تو ایک ہی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گی, بلکہ اولاد اپنے ماں باپ پر حکم چلائے گی. ایسا ہو رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے. اور جو ننگے بھوکے لوگ ہیں, جو ننگے بھوکے لوگ ہیں, جو بکری کے چرانے والے ہیں, ننگے پاؤں ہیں, ننگے لباس ہیں, آج اس دور کے اعتبار سے وہ اس وقت ایک دوسرے سے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے. اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے کہ دیکھو فلاں کے پاس منزلہ بلڈنگ ہے, میری 7 منزلہ بلڈنگ ہے, فلاں کی 10 مالا کی بلڈنگ ہے, میری 12 مالا کی بلڈنگ ہے. اور حیثیت کیا ہے ان کی, کہ کبھی ان کے باپ دادا بکریاں چرایا کرتے تھے, ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں تھی. تو چھوٹے چھوٹے لوگ, ننگے بھوکے لوگ, عمارتیں بلند کرنے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی. جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے. ہاں, قیامت کا وقت متعین کیا ہے, مقرر وقت کیا ہے, یہ نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو, کیونکہ 5 چیزوں کا علم وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے. جب وہ 5 چیزیں ایک آیت میں ہیں, جب اس آیت کی تفسیر آئے گی تو آپ حضرات کے سامنے 5 چیزوں کا تذکرہ آ جائے گا, ان میں سے ایک قیامت بھی ہے. ٹھیک, یہ حدیث سے اور بھی آیت کی تفسیر واضح ہو گئی. اب جو تیسری صفت ہے, تیسری علامت ہے, اس کی طرف چلتے ہیں. ایمان والے کی اور متقی کی تیسری صفت کیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, کہ ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب کوئی مانگنے والا آتا ہے اسے دیتے ہیں. زکات تو دینا ہی ہے, زکات فرض ہے کسی پر. جو مانگنے والا آتا ہے اسے واپس نہیں کرتے. جب اللہ کے لیے ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اسے عطا کرتے ہیں, اور جتنی بھی دینی ضروریات ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور مما رزقناہم کے سیغے سے لفظ سے معلوم پڑ رہا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال اپنا نہیں ہے, ہر کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. مما رزقناہم, جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اللہ نے دے رکھا ہے, ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. کس نے دے رکھا ہے؟ اللہ نے دے رکھا ہے. تو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر خرچ کیا جائے. تو جو بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے, اسے متقی کی ایک صفت مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کی توفیق محمد فرمائے. پیشکش ترجمان احناف, پروجیکٹ یورز ویب.com.